เห็นคนรวยเห็นเศรษฐีอย่าอ่อนซ่อนเพิ่นว่าเฮาก็เคยเป็นเศรษฐีซะก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพุ่นบ้านนี้ให้อีดูตนซาอาตมาก็เลยเห็นตาบอดโอ้ยดูตนซากูเด้แต่ข้าวตาบอดก็สิคือเขานี่แหละเนาะก็เลยเลี้ยงเขาเรียกแล้วก็ถามจะหลอกแกแหละนอนขึ้นขึ้นเป็นจังได๋ตาบอดฝันบ่บ่ทั้งคนทั้งคนถามว่าฝันบ่ฝันอยู่ว่าซั่นฝันได้จังได๋ฝันไปหาน้อยว่าซั่นตาบอดแม่ว่าซั่นหาน้อยเห็นน้อยนี่สิบ่บ่แล้วงมซ้ำงมซ้ำหาคือเก่านี่ล่ะว่าซั่นเห็นคงอยู่บ่ฝันบ่บอดคือกันขวนกระบอดว่าซั่นฝากโอ้บ่เห็นคงจักย่ำตัวเองนี่ฝันก็ยังบอดแล้วยังมีหน้ามาถามเอาคืนอีกเด้อันตาดีฝันเห็นหงบ่ยังก็คืนเพิ่นว่าได้สายไปสายหาอยู่บอกว่าเห็นหงแล้วเว้ยคือฝันต้องเว้นนี่แต่ว่าโอ้ยสวรรค์ดิบเพิ่นว่านี่เขาว่าเฮานี่ขึ้นสวรรค์ทั้งดิบพุ่นว่าแต่เฮาก็ยังว่าสิบ่มีบุญเต็มอาตมาถามตาบอดว่าหมู่เจ้าคันมันตายไปนี่จะเกิดบ่เกิดซะน่ะรู้ถูกเด้แต่ว่าตาบอดแต่ว่าตาดีจะเกิดบ่เกิดตายมื้อนี้เนี่ยแม่ตาทุ่มแม่เกิดมื้ออื่นให้ไปเห็นหูตาดีมาซั่นแต่นี่ถามต่อคันเกิดซั่นน่ะรวยเป็นมหาเศรษฐีโลกแต่ก็ตาบอดคือเก่าสิเกิดบอกโอ้ยสัตว์ทุท่อนตายสัมทรงเวรอย่าให้ผู้ขามาเกิดอีกเด้อคันสิบอดนึ่งมาซั่นให้ห้องได้บัดนี้เอาบอกผู้ใดว่าเจ้าของผู้เกิดซั่นน่ะซาผู้ให้ห่างมีเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าบอดมันได้ในของเอาบอกเอาบ่เนาะนานบ่มีพวกเอาจะคดเลยได้บาดนี่เห็นบ่พ่อเห็นนั่นแต่เฮานี่บุญหลายแต่ตัวตาบ่บอดหูบ่หนวกตาดีๆหาเบิ่งแนวดีเพิ่นพาเฮ็ดดีหูดีๆฟังเสียงดีๆเสียงเทศเสียงธรรมใส่ผิดได้ประโยชน์ผิดใส่ถูกได้ประโยชน์ถูกตาเฮานี่ก็ได้เอาไปเบิ่งแนวบ่ดีมันก็เห็นแต่แนวบ่ดีมันก็เฮ็ดนําเขาไปฟังแต่เสียงบ่ดีมันก็ไปกับแนวบ่ดีเอาไปหาเบิ่งแนวดีๆนี่ตาดีก็คือตาบอดบ่เลี้ยวบังแล้วบ้านเมืองเพิ่นเฮ็ดหยังวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่นบอาจารย์สมภพอย่าไปเชื่อหัวเล่าผัดบักเล่าลายบ้าบักไม้ซื้อดอกว่าฮอดยามวันพาวันศีลหมู่มาจำศีลเจ้าของข้อมติดน่ะผาหาทําบักวันศีลแห่งขับบ่ซั่นเขาซื้อไปจังหันแห่งได้บุญหลายไปพุ่นเพิ่นน่ะพระพุทธเจ้าว่าคนที่มาเกิดเนี่ยที่ตาดีมีบ้านมีช่องมีบ่อนอยู่บ่อนเซาบ่ทุกบ่ยากพออยู่พอกินบุญหลายย้อนบุญบ่เป็นคนใบบาปปัญญาสร้างเกิดมาสิถือว่าบุญหลายหลังจากนั้นมีจิตใจฝักใฝ่อันนี้สำคัญกว่าหมดกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงมีจิตใจฝักใฝ่ในความดีกุศลธรรมทุกข์ยากกับบ่เห็นดีห่างมีกับบ่เห็นดีบุญลังคนทุกข์ยากเอาได้ทุกข์ได้มาอ่ะเอ้ยจะไปวัดได้บ่ข่อยมันทุกข์มันยากข่อยบ่คือเจ้าขันมามั่วไปวัดไปว่าไปฟังเทศฟังธรรมไปจังหันวันสอนสิได้กินหยังไปซาเจ้าเอาแต่ความจนมาเป็นเงื่อนไขแล้วว่าเป็นเงื่อนไขสร้างดีดิไปลัดไปซกกันย้อนจนอันนั้นพระพุทธเจ้าว่าคนผ่านเกิดมาในโลกนี้ทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะปากในท้องเขามีตาเหมือนตาบอดเขาไม่ได้ดูบ้านดูเมืองดูบัณฑิตภาคธรรมเขามีหูเหมือนหูหนวกเขาไม่ได้ยินเสียงอันเป็นพระสัทธรรมเลยหลังจากนั้นเมื่อทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปคนพันเหล่านี้ตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์เยเตสตาตินนปขาคุณนปขาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทกสมิงชียันติชายันติเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าตินนะแปลว่าหญ้าพักขาแปลว่าอาหารสัตตาตัดที่กินหญ้าเป็นอาหารกินคูดกินมูดกินอุจจาระเป็นอาหารเป็นสัตว์เกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าของสกปรกที่แท้ก็คือคนโง่คนพาลนี่เองที่ทำบาปด้วยกายวาจาใจอันเขาเอามากินทุกมือเนี่ยคนพระพุทธเจ้าเอามาเกิดมันทำบาปแล้วพวกไปหาเกิดน้ำหนักสกปรกนี่น้ำใสๆเนี่ยเอาใส่ไปดีแก้วนึงเนี่ยไปเอาน้ำสกปรกมาอีกแก้วนึงเอาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งูขี้ควายคนใส่ดีตั้งไว้พอเกิน70,000มีรถยืดขึ้นมารถเนี่ยในตัวน้ำสกปรกอันนี้อันน้ำนี่พอมีเพิ่นนี่จังมีมาแต่ใสพระพุทธเจ้าว่าเยเตสัตตาอสูจิสมิงชียันติชานันติทิพาเลหิเอวก่อนที่ส่วนหลายมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในของสกปรกของเน่าแก่เจ็บตายในน้ำสกปรกในของเน่าที่แท้ก็คือคนโง่คนพาลที่เกิดมาแล้วทำบาปด้วยกายวาจาใจนี้เองพ พ้นจากสัตว์เหล่านั้นบาปเบาลงมาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกบาปเนี่ยพวกตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกมาเกิดเป็นคนตาดีหูดีแต่ยากจนขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้ายานพาหนะเป็นคนยากจนขัดสนวนสู่กรรมอลามกเวียนไปตกนรกคือเก่าอาศัยความจนนั้นเป็นเครื่องมือเพิ่นว่าขัดสนยากจนเวียนสู่กรรมอลามกกรรมบ่ดีเฮ็ดบ่ดีย้อนจนแล้วก็วนไปตกนรกคือเก่าย้อนพวกจนเอาจนมาอ้างพระพุทธเจ้าว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานาเขาเอาบาปเก่าที่มีอยู่ไปต่อเอาบาปใหม่ทุกนั่นก็ทุกย้อนบาปเก่าแล้วก็ไปทำบาปด้วยบาปใหม่เพราะความทุกข์ไทยเฮาบาปเป็นว่าบัณฑิตทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจตายไปขึ้นสวรรค์หมดบุญจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ตาดีหูดีมาเป็นคนสวยคนงามมาเป็นคนมั่งมีสิสุหรืออาจจะเป็นคนอาภัพคับแค้นแต่บัณฑิตนั้นไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วเหมือนอ้อยแม้จะเข้าหีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานของตนเองบัณฑิตไม่ทิ้งธรรมแม้จะยากจนแค่ไหนก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาเอาบุญเก่าที่มีอยู่ไปต่อเอาบุญใหม่ยอมได้บุญมากความหมายก็คือเข้าต่อนกจะได้นกคุ้มเอานกคุ้มไปต่อนกคุ้มมาไม่เอานกกระว่าไปต่อนกคุ้มได้กระว่าก็ว่าไปปลายใหม่ไม่ไปหาได้นกคุ้มคนละเดียวอยากได้นกเขาเอานกเขาไปต่อนกเขาอยากได้บาปเอาบาปไปต่อบาปแห่งได้หลายอยากได้บุญก็บุญเก่าบุญตาบอบอดบุญหูบอหนวกนี่บุญพ่ออยู่พ่อกินนี่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น้ำวันหว่างวันพระวันเจ้าหูจักใส่บาตรยาหกขันเฮ็ดยังก็ได้บ่ทำบาปในเบิดน่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ท่าจตุโลกบาลเห็นเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยมันถือขันวันพระนี่ท่าจตุโลกบาลมาเบิ่งคนดีมาเบิ่งคนสวดทำบุญในวันพระเพิ่นสิสวดย่ำพยานนำอีมีนาบุญญาตัมมีนาปาชยาคุณุจลาจะไปหอบคนหนึ่งว่าจาตุโลกาปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุบอกเป็นญาติให้แต่ห้องสื่อญาติให้ห้องเท่าจตุโลกกับบ้านมีคำว่าจาตุโลกาปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสตาเวลาเข้าไปจาตุโลกาปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลคือเท่าจตุโลกกับบ้านมาในวันศิลป์เขาจดสิเดชทำบุญกับเพื่อเฮาพร้อมเด้สมมุติแต่ว่าพระเฮาได้บาปญาติหน้ามาสั่นปานฟักลาบจับข้าวจตุโลกบาลไปฟังท่านบุญจิมินาบุญจักรมินาปัจจาคุณตราจารย์โยบาราจาบาราปิตาจะบาปโธ่ยมพบาลมาบอกอย่างหนอบาปพี่น้องฟังน้ำบาลเลยปัญญาคนเด็กกินเบิดเปล่าพอเลยสิได้เพราะนั้นพระสงฆ์เจ้าควรสิสวดไหว้ปานนั้นไอ้มันเป็นจังหวะเจ้าคนเจ้าตัวโรคบาลาเจ้าไทยบาลายาโมมีตามนุษย์เจ้าพระเจ้าเป็นกับเป็นโอ้ยเนี่ยผู้กาบันตัดเขาปานหันใจทั้งคนเด็ดบ่เว้ยก็เป็นเท่าเจ้าตัวโรคบาลมาอยู่ฟังดูเด็ดสั่นหัวเลยเจ้าเป็นละว่าอย่างแต่ว่าสาสายเป็นฟังท่านเนี่ยเห็นว่ากระดาษเจ้าตัวโรคบาลาเจ้าเทวตายาโมมีตามนุษย์เจ้าจบเจอเนี่ยก็ใครไปนี่ไม่ใช่สิเพราะนั้นพวกเราเนี่ยสังเกตบุรุษคนทุกบทเห็นทำตัวเนี้ยลำบากหาโอกาสเก็บเล็กผสมน้อยสร้างคุณงามความดีเห็นยังง่ายก็ได้ยังหมอเนื้อเตี้ยเตี้ยนี่ทุกยุคเธอก็เอาอันรถห้างของเธอเนี่ยเป็นต่อเรียกว่าปุญเยนะปุญจังเอาบุญเก่าที่มีอยู่ไปต่อบุญใหม่บุญเก่าด้วยได้รถห้างบุญบุหลายแต่สาก่อนยากถึงตาทะเลกันนะดิมันจะถือที่ได้บุญใหม่วันเนี่ยเป็นหมากเป็นหน่วยเพราะนั้นอันนี้อีกเป็นอันหนึ่งที่ห้องในใจห่วงบ่เป็นเสียตั้งแต่เหงื่อค่ำขาสำเข้าแห่ทามันบ่เป็นเสียตั้งแต่เบียดสำเข้าขาสิขาดทุนเพิ่นว่าขันทำบุญก็ให้เคารพนอบน้อมนำบุญมีศีลทำแล้วก็ใจเย็นคือปลูกต้นใหม่มหาลุคสัพพาริโนอามังชินทติโยภาระละสัญจสันนชานาติพิชัญจสวินาสติบุคคลปลูกพืชที่มีผลพืชยืนต้นถ้าหากใจร้อนไปเอาลูกดิบมันมากินย่อมไม่พบกับความอร่อยนอกจากนั้นเมล็ดของลูกดิบเอาไปปลูกก็ไม่เกิดทำให้ผลไม้ทำให้เชื้อแห่งต้นไม้นั้นพินาศมหาลุกขูปมังปุญญังการกระทำบุญเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่มหาแปลว่าไงลุกโขแปลว่าต้นไม้อุปมังปุญญังอุปมาต้นไม้ใหญ่คือบุญ อามังชินตติโยพลังบูไดใจห่อนไปเอาบุญดิบๆมากินไปบ้างพระสัญจะสนาชาณติไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญทิชันจะสวินัสติปุญญันจะสวินัสติบุญเขาก็พินาศความหมายอันนี้ก็หมายความว่าบุญนี่คือต้นใหม่ไงปลูกแล้วไหหน้าพ่นดินถ้ำสังสมไปเรื่อยเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรักเป็นพุ่มพวงแห่งบุญบัดมันอีมันเต็มมันก็เสร็จให้ผลแม้เป็นหมากเป็นหน่วยมันจะถือเองดอกเล็กมันก็ได้อันนี้ใจห่อนใส่ปุ๊บลงไปมือหนีบอันนี้หุบปุ๋ยลงไปใส่ดีบุรีตายย้อนปุ๋ยใส่หลายคนใส่ปั๊บเลยอ่ะตายเถอะถ้าในใจคันโหข้าถือเลขเดียวก็จะพอได้ซื้อรถใหม่ได้รถเออคือเอาเองคนบูแล้วไปซื้อเลขได้บาทเนี่ยซื้อหลายก็ทำบุญเองนะครับนดหาบุญออกมาปั๊บเลขที่อ้อเหมือนขาสั่นปั๊บจะมันจะออกตัวไหนถึงหรือบ่ถึงเงาแตกเป็นเม็ดออกมาปั๊บบ่ถึงปั๊บบ่ถึงนี่ใจอ่อนโยนบุญกับบัดบุญยันจะสวินัสติบุญเขาก็พินาศมันก็เอ้ยทำบุญกับบ่มีบุญดอกซื้อเลขกับบ่ถึงบ่ทำห้องเราอีกเลยบัดนี่เพราะฉะนั้นก็มั่วแต่บุญบ่ได้กินหยังเลยแสดงว่าเข้าใจห่อนโพดบุญเก่ามิเท่านี้กับมันต่อเอาบุญไหมสำหรับปุญเยนะปุญยังสังสันธรรมนาบัณฑิตย่อมสืบต่อบุญเก่าด้วยบุญใหม่เก็บเล็กผสมน้อยไปอาตมาสังเกตคนจนๆที่ไม่มาวัดมาวาไม่รู้จักฟังธรรมจำศีลไม่รู้จักทำบุญทำทานแต่เขาก็ขยันขยันทำบาปเอาบาปไปตอกคือเอานกไปตอกนกไงตีสองพระลุกขึ้นมานั่งสมาธิเขาเห็นตื่นก่อนหันซ้ำตีหนึ่งคนอาตมาตื่นตีหนึ่งพระอยู่วัดนี่ตีสองคนมานั่งสมาธิตีหนึ่งอาตมาตื่นครับเสียเดี๋ยวเบิ่งกลางทองคนเอาโค้งตีนผามากคนมากพี่มันไปหาต่อบักตื่นเด็กกว่าพระอีกพระตื่นตีสองคนตีหนึ่งใส่ตีนผาไปซองเห็นกบแทงกบเห็นเขียดแทงเขียดตื่นเด็กทำบาปเด็กตื่นสวยทำบาปสวยเห็นนกแทงนกเจสิมันบอกเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ทุกข์ยากกับทุกข์ยากย้อนบุญแล้วก็ไปทำบาปกับทุกข์ยากย้อนบาปไปทำบาปอีกก็ทำบาปเพราะตนเองยากจนก็เลยเป็นการสืบต่อบาปด้วยบาปย่อมได้บาปอย่างชื่นใจเท่านึงบ้านนาทรดอนตั้งคงเป็นหอดคู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาต่อหนกเลาะวัดหนกเขามันหลายได้จังหวัดอาตมาขันสนันเป็นเพื่อนอาตมาเอามาปล่อยขอหลวงออกต่อให้เจ้าหรือถือว่าเงินเดือนเจ้าซื้อกินพ่ออิ่มจะขาดบ่อยจะมาหาตอนของเขามันแคบจำได้เลยนี่ไปเมื่อมันจะบ้าป่ะมึงฮะต่อมาเองปีหนึ่งตายตายย้อนตอนของเขาไปตอนออกมาเหี้ยไปเลยลูกเต่าไปหาบ่อเห็นชาวบ้านตีกอกเคาะไม้ไปนั่งหาสามหมื่นบ่อเห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์พ่อเมื่อที่สี่เหม็นบัดบัดชาวบ้านมันขุดเพื่อไปตกน้ำสังเพิ่นมั่วเลี้ยวหาแต่นกเขาเพิ่นจะไปเสียบพระเนียดเพิ่นบ้านน้ำสังห้างบัดนี้ยาฆ่าปอกไปควรลงไปได้ทั้งนกทั้งคนบาดนี้เอ้ยยามเดือน11หนาวหนาวหรือ11 12พอใหญ่เทิงหนาวทั้งยังลอยขึ้นก็บ่ได้กลัวมูสิมาเห็นฝอนหยักหยักยังได้น้ำสังเพิ่นฟูเอาบุญเก่าเอาบาปเก่าไปต่อบาปใหม่ได้ไว้ขนาดเลยเพราะนั้นพวกเฮานี่บุญหลายเกิดมาพ่อศาสนาพระพุทธเจ้ามาพ่อบ้านเมืองที่มีศาสนาพ่อแม่สืบต่อมาหลังจากนั้นก็มามีครูบาอาจารย์มีพระรัตนตรัยแนะนำพร่ำสอนพาประพฤติปฏิบัตินอกจากนั้นก็ตาบอดหูบอดหนวกเกิดมาบ่เป็นคนใบบาปปัญญาสร้างหูจักหางหูจักซิบหูจักบาปหูจักบุญหูจักคุณหูจักโทษบุญหลายละปานนี่บัดเฮาก็เอาบุญเก่าเฮานี่แล้วสืบต่อเอาบ่ดุลเด้อายุเฮามีหน่อยๆบ่พอ100ปีเดี๋ยวนี้จะเฮาเกิดมาเกิดมาชาตินึงนี่คือตาบอดตกต้นไม้ตาบอดตกต้นไม้ลอยละลิ้วปิวเลยร่องจักสิไปฮอดดินยามใดกันฮอดดินไปฮะเป็นอันว่าตายเดี๋ยวนี้วันคืนของเราในวันคืนนี่คือการลอยละลิ้วปิวละล่องไปกับวันคืนเกิดมาปั๊บก็เหมือนตกจากต้นไม้กำลังลอยละลิ้วมาเลยวันคืนน่ะเป็นการลอยละลิ้วปิวร่องบัดฮอดขึ้นก็คือบัดตายปั๊บวันคืนผ่านไปถึงจุดตายก็แล้วเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมานี่ไม่ยืนยาวมากนักเกิดมาแต่ละชาติก็มาตามกรรม กรรมดีกับพามาดีกรรมสัวกับพามาสัวอุโคปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทัเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนพวกแม่ใหญ่เขาเตรียมตัวไว้ให้ดีๆก็ได้มาเตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจะไปเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความพัดผ่าจากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตายแน่ๆก่อนสิตายนี่คนเฮาสิมีลักษณะ3ประการ3ประการนี่คือลักษณะเกิดจากกรรมสิไปนรกไปสวรรค์สิไปเกิดไปฮู้จักทันทีในตัวเจ้าของเองเมื่อคนเราจักตายไปเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เกิดทำบาปก็ตามทำบุญก็ตามมันจะมาแสดงเมื่อเวลาจะสิ้นใจก่อนที่จักตายจะมีลักษณะอันหนึ่งมีนิมิตเพิ่นเอิ้นว่ากรรมนิมิตนี่สิเป็นจังได๋สมมุติว่าเฮาเคยเฮ็ดหยังเฮาเคยทําบาปเฮาเคยทําบุญนิมิตที่เราเคยทําเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก่อนสิตายไปนี่เรียกว่าเคยทําบุญหยังเนี่ยเฮาสิเห็นเครื่องมือนิมิตแห่งกรรมที่เรากระทํานั้นหรือมิฉะนั้นเราก็จะเห็นอารมณ์เรียกว่ากรรมอารมณ์เวลาเฮาสิตายนี่มันบ่แม่นสิตายปั๊บบาดเดียวมันสิมีสิ่งปรากฏขึ้น3ประการอันใดอันหนึ่งอาจสิซ่อนกันกรรมบาปกรรมบุญอย่างกรรมอารมณ์แห่งกรรมเฮาเคยไปวัดเคยไปว่าบัดไข่บัดจิตใจสิฮอดเวลาสุดท้ายสิเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นปิ่นโตเห็นเขาน้ำสร้างฟ้าหรือถ้าเฮาเคยทำบาปเขาอาจจะเห็นอาการอันหนึ่งกำลังเค็นกำลังขาก็อาจจะเห็นพวกเนื้อพวกเสื้อพวกม้าที่ดุร้ายวิ่งกระโจนเข้ามาจะกัดจะกินเรานั่นคือเอิ้นว่ากรรมอารมณ์แห่งกรรมจะมาปรากฏเห็นกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นให้หูเลยว่าเขาจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราทำบุญเราอาจจะเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวหรือเราอาจจะเห็นภาพที่ตนเองเคยกระทำทีนี้ถ้ากรรมอารมณ์นี้ไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอีกอันเรียกว่ากรรมนิมิตเครื่องหมายในการประกอบกับเห็นของเห็นซาดุ้งเห็นเครื่องเห็นเบ็ดเห็นหอกเห็นปืนผ้าหนามใหม่เนี่ยนำไปฆ่าสัตว์ชีวิตหรืออาจจะเห็นสิ่งที่เขานำไปประกอบบุญเห็นผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนเห็นสิ่งที่เราเคยเอาไปทำบุญลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตแห่งกรรมหรือไม่ฉะนั้นจะเห็นคตินิมิต3อันนี้มันจะเกิดสลับกันคันบ่เห็น2อันก็สิเห็นคตินิมิตคือเครื่องหมายในการไปถ้าเฮาสิไปตกนรกก่อนสิสิ้นใจตายไปอาจสิเห็นเปลวไฟลุกโชติช่วงอาจสิเห็นไฟลุกแล้วเฮาก็สิได้ยินเสียงห้องไห้ที่หน้าวาดตัวถ้าหากเราจะไปเกิดเป็นเปรตเราอาจจะเห็นที่มืดในความรู้สึกมันจะมืดแล้วก็จะเห็นแก่เห็นเลือดเห็นหนองเห็นดินเห็นทรายเห็นแก่เนี่ยสิกินของผีเพลนี่อื่นเนี่ยอย่างถ้าหากว่าเราจะไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานคตินิมิตนี้จะปรากฏให้เราเห็นว่าจะเห็นทุ่งหญ้าเห็นป่าเขาเห็นบึงเห็นหนองลักษณะเช่นนี้จิตมันสิบอกให้รับรองว่าเห็นแท้ๆผู้ใดว่าท่านเห็นกับใจเย็นๆเห็นแน่นอนว่าท่านโดดๆสิเห็นถ้าหากว่าเราจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นนิมิตอีกแบบหนึ่งเรียกว่าคตินิมิตเขาสิเห็นก้อนเนื้อเห็นหยดใสๆเห็นก้อนเนื้อหรืออาจจะเห็นผู้หญิงมีท้องมีครรภ์จิตอันนี้มันเห็นในมโนทวารเรียกว่าจิตดวงสุดท้ายที่จะปรากฏให้เขาจะเข้าได้ทำบุญทำกุศลไปหลายๆเขาเสด็จไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือสิไปเกิดเป็นคนห่างคนมีเราอาจจะเห็นนางฟ้าเราอาจจะเห็นเวียงวังเทวาเห็นปราสาทราชวังลักษณะที่นี้เรียกว่าคตินิมิตเพราะนั้นบางคนเกิดสลับกันกรรมบาปกรรมชั่วได้ทำมานำกันตามภาษาของปุถุชนบนนี้แหละจึงสำคัญเพราะจะไงเข้าเตรียมใจไว้แต่เดี๋ยวนี้เอิ้นว่าเตรียมตัวไว้ก่อนตายจิตนี่บังคับมันบ่ได้ เพราะมันเป็นอนัตตามันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคันเฮาสร้างเหตุสร้างบุญสร้างกุศลเป็นปัจจัยหนุนส่งในวันจะตายมันก็จะส่งให้เห็นอันนั้นเวลาตายปั๊บพระปฏิสวะเหตุปัจจยโยอาลมนาปัจจยโยอาธิปาติปัจจยโยจ้าเป็นอย่างเลยท่านบอกให้เฮาฟังเหตุปัจจยโยมันสิมีเหตุเด้อเป็นปัจจัยเจ้าสร้างเหตุอย่างไว้มันสิเป็นปัจจัยให้เจ้าอารมณ์นาปัจจโยอารมณ์ของเจ้าดีงามอารมณ์บุญอารมณ์บาปสิเป็นปัจจัยบาสิตายมันจะเห็นมันจะเป็นเองบ่ได้คันมันบังคับใจได้บ่หาเหตุบุญหยังแล้วเอ้ยบักใจเอ้ยว่าซั่นมึงตั้งใจดีๆบัดบักกูสิตายว่าซั่นกูจะไปนรกมึงต้องเห็นแต่แนวดีๆเด้อเฮาก็สิบอกมันจังซี่มันบ่บ่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามอาธิปติคือสิ่งที่เป็นใหญ่ของมันที่มีว่าเหตุปัจจโยอารัมมนาปัจจโยอาธิปติปัจจโยอาธิปติเป็นอย่างไรเป็นใหญ่บาปเป็นใหญ่กว่าหรือบุญเป็นใหญ่กว่าความเพียรอย่างนี้จะเป็นใหญ่จะเพียรดีเพียรส่วนนี้อะไรเป็นใหญ่ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาภาวะส่วนยอดมุกอธิบายดีปัญญังฉันทะธิปติฉันทะสัมปยุตตกานังธัมมานังอธิปติปัจจัยเยนะปัจจัยโยอีกคือเห็นโตข้างย่างย่านเดชวะความหมายว่าเจ้ามีความพอใจฉันทะธิปติเป็นไงเจ้าพอใจยังมันจะเป็นปัจจัยเจ้าพอใจบุญเจ้าสร้างบุญมาเจ้าพอใจบาปเจ้าสร้างบาปมามันจะเป็นไงฉันทาธิปติเมื่อมันเป็นไงขึ้นมาแล้วบาปนี่มันก็สิเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาอีกเจ้าสิตายจะเห็นอันนี้บาปสิปรากฏบุญสิปรากฏเพิ่นบ่แปลเฮาฟังเฮาบ่ฮู้เรื่องเลยเพิ่นก็สวดเอาค่ายเฮาซื่อๆเพราะเหตุนั้นก่อนสิตายเฮาสร้างอีหยังไว้เห็นแน่นอนทําบุญไว้บาดสิตายมับแม่มนี่บ่มันสิมับเป็นไงแต่จิตนี่มันเร็วอาจจะเห็นเวียงวังเทวาเห็นปราสาทเห็นนางฟ้าอัปสรนี่แสดงว่าจิตดวงนี้ไปสวรรค์แน่นอนบางทีเห็นบุญขึ้นมาก่อนบาปซ่อนได้บ้างเห็นเวียงวังเทวาขึ้นมาปั๊บเห็นเทพบุตรเทพดาขึ้นมาปั๊บบ้านนี้เห็นหมูหมากาไก่เห็นไฟลุกท่วมขึ้นมาตัวเองขึ้นมาทีหลังตกนรกซะก่อนแล้วก็ไปเป็นสวรรค์เลยเปลี่ยนไปยังสี่ทาอันนั่นทาอันนี้ลูกก็เป็นห่วงเพราะลูกเป็นพระอรหันต์พ่อเรานี่ต้องตกนรกแน่นอนไม่มีเหตุมีปัจจัยใดเลยที่จะให้ขึ้นสวรรค์สุดท้ายอายุ80ปีไปอย่างมาอย่างราคาสักกระขนาด80ปีนี่แล้วก็ไปเท่านี้เราไปได้ลูกก็ไปอ่อยพ่อเอ้ยใกล้แล้วนะอายุนี่เกือบจะอัสรงคตไปเถอะไปบวชกับลูกสร้างแต่บาปแต่กรรมไปสร้างคุณงามความดีไม่เพียงวันเดียวก็เอาอายุ100ปีผ่านมาให้มันผ่านไปกับความชั่วโยจักวัสตังชีเวทุสีโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัตตะชาดิโนมีชีวิตอยู่ร้อยปีผ่านไปกับตําชั่ววันนี้วันเดียวประเสริฐกว่าพ่อไปเถอะทีลูกไม่ได้ไปกับไปแม่ก็ตายแล้วไปบวชบ่บวชได้พอบวชเป็นพระงาลายพอดอกสิน227พอเป็นเนนได้บ่ได้ลูกว่าเป็นเนนเฮาเนนเฮาบวชอายุเมื่อ80ปีเราบอกกล้าเอาสิน227เราว่าเอา10ขอพอนี่เขาอย่ารักษาบ่ได้พอบวชปั๊บตอนเช้าเย็นมาไข้ไข้นักเลยบักตื่นผ่าเหลืองสีตายกระคักลายบ้านใหม่พร้อมยังเมื่อคืนอ๋อไข้ลูกก็มาเฝ้าคนนิบัติกับสามเณรห้องอ้าขึ้นอย่างหมาหมาบ้านเราลายตกแต่ว่าลูกเอ้ยไม่ก็ตอนยังไงแถวขาข้อมือเนี่ยสิกัดพอไล่สุนัขอันนี้ให้พ่อทะลุเลยบูเดียวห้องอาอาขึ้นมาสั่งสิกัดเสือสิกินหลวงวัดโต๊ะนั่นลงคาคักพอคงจะได้นอนพอเห็นพ่อฟื้นขึ้นมาปั๊บลูกก็บอกเนรไปหาเก็บดอกไม้ก็ได้เก็บดอกไม้น้อยหอดเป็นพรมอะไรเอาใส่เตียงเนี่ยหามพ่อออกไปไปหาต้นหอมโพกไปแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยห้อยแหวกใส่ต้นโพกให้พ่อเลี้ยวไปเห็นงาโพกพ่อเอ้ยต้นโพนี่เป็นต้นโพต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สีมหาโพนี่เป็นธาตุเรียกว่าเป็นบริโภคเกดีขอให้พ่อตั้งใจดอกไม้นี่ร้อยไว้ให้พ่อเพื่อเป็นการบูชาพุทธเจ้าให้พ่อว่าตามนะพนมมือพ่อก็นอนปลุกบ่ได้เพราะว่าพระขวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญมายังกูเชมี ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ดีของทุกขตบรรณาการของคนยากไร้แดกพระภูมิภาคเจ้าผู้ปรินิพพานนานแล้วด้วยเสียงก้าวลูกห้าวบพอวาน้ำกดวาในใจพอว่ายว่าไปคิดใจแล้วก็เลี้ยวเบื้องต้นโพเลี้ยวเบื้องดอกใหม่ตอนนี้ภาพสัตว์ที่แรงมากสิกัสสกินหายไปเห็นภาพหน้าป่ามหางามบอกลูกว่ายังออกไปยังออกไปสิต้องอาบัติลูกว่าไม่งานก็พอเจ้าสิต้องอาบัติมีแต่เป็นหิ้งมหาแม่เจ้ามหาแล้วยังออกไปลูกนี่ก็ดีใจบอกตรงนรกดับพอไปถอยออกมาและลูกก็พาว่าว่าไปเรื่อยๆนะพ่อนะพาว่าไปเรื่อยป่าป้ายว่าไปหลังจากนั้นไม่นานแกก็ตายจิตดวงสุดท้ายจริมะจิตอันนี้ไปขึ้นสวรรค์เพราะความเลื่อมใสอันนั้นซะก่อนแล้วเมื่อไปอยู่สวรรค์แล้วมีโอกาสที่จะทำดีได้อีกทีหนึ่งถ้าไม่ประมาทคือมีโอกาสได้ฟังเทศน์บนสวรรค์อีกทีหนึ่งเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการฟังเทศน์มีโอกาสที่จะทำดีต่อไปแต่ถ้าหากประมาทในการเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำชั่วก็เวียนไปสู่นรกอีกเพราะนั้นมันมีโอกาสสิแก่ตัวใดคนเข้ามาสิตายจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับผู้ที่เตรียมจิตเตรียมใจไว้ดีแม่อาตมาสิตายตายไปบางกิ่งก่อนเราสิตายนี่ออกพรรษาเราจำพรรษาอยู่วัดทุกปีทำความเพียรมือนั่นใกล้จะออกพรรษาอาตมาเดินออกไปทางหลังกระท่อมไปหาแม่ท่านว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่ก็ไม่ไงปกติอาตมาไม่ค่อยจะออกไปหาดอกเรามาฟังเทศน์เรามาจำศีลอยู่เป็นประจำบางวันเราถามว่าแม่อยู่ดีสบายบ่แม่บอกว่าสิตายพอพรรษานี่สิตายตายจังได้ฝันว่าเขามาเอาแล้วพอพรรษาซะก่อนก็เลยบอกว่าตายกันยามมันพอบริสุทธิ์พอบาดดอกจังได้เฮาก็ตายเฮาได้ทําคุณงามความดีมาแล้วอย่าสิอยากตายอย่างอยู่บ่อยากดอกพอออกพรรษาได้พกมือเท่านั้นนึงย่างลงมาสิมาบัดมามับใส่บันไดลงไปไม่ได้เลยสุดหลังจากนั้นอาตมาก็ขึ้นไปไปเทศไปยังให้ฟังคุณเพิ่งไปบินทบาทกับบินทบาทจากในบ้านก็ขึ้นไปหาเล่าให้เล่าใส่เล่านั่งบ่ได้แล้วก็นอนใส่นักงามเล่านั่งได้แล้วก็ใส่อยู่เทศให้ฟังตลอดบ้านนี่ไปบันทึกเสียงเป็นเทศมาบันทึกเสียงสวดมนต์มาดีๆมาเปิดให้ฟังหัวนอนเวลาเล่าสิตายแล้วก็เปิดอันนั้นฟังคันเขาดับแล้วก็บอกว่านี่คือต้องการให้จิตใจนี้เลื่อนลอยไปกับเสียงสวดมนต์ให้เกิดความเรื่องใสในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ให้จิตดวงสุดท้ายนี่ไปสู่คุณงามความดีอาตมาไปถามสอบอารมณ์ก่อนจะตาย3วันว่าแม่ใหญ่คือหอดไผแน่ลูกหลานเนี่ยบ่คือหอดไผเจ้าสั่งไผสั่งเขาได้หยังล่ะแสดงว่าจิตใจดีสั่งเขาได้หยังอาตมาก็ถามต่อไปว่าตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์ชั้นใดแม่ใหญ่บ่อยากไปอยู่ชั้นใดล่ะยังมาเกิดน้ำไผ่บ่เกิดน้ำไผ่เกิดอีกตายนี่สบายแล้วหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงให้ฟังแล้วก็นอนฟังเวลาหายใจทีเข้าเขาหลีเสียงลงแล้วก็ตีแล้วก็วันนี้คนโบราณเขาเนี่ยย่ำเป็นย่ำตายเพื่อให้เตรียมคู่ว่านได้ตายก็เตรียมซอยกันบ่ให้ยิงปืนเสียงปืนนั้นเป็นเสียงแข่งฆ่าเสียงมัจจุราชแต่เห็นว่าสิบ่ย่ำสิบ่เหลือได้เอาของมาไว้ตายฟักไปตีของมุ้ยมุ้ยมุ้ยให้เสียงของเป็นเสียงเตือนสติเสียงแห่งศีลแห่งธรรมมันจะได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วเขาตายฟักยิงปืนตาหลอกเจ้าพันใดมาจะใส่เสียงเข็มเสียงข่ามันบ่เป็นแนวแนวนั่นเพราะเหตุนั้นย่ามสิลมจะตายเป็นให้ระลึกถึงคุณโทษคุณโทษพระรัตนตรัยอีตาสารกานิขีเราขีเราวันที่แก่เช่นกันพี่น้องพระพุทธเจ้าสำนักสารกานิชาวกบิลพัทแต่ว่าเวลาเมาเราคุยแต่เรื่องพระพุทธธรรมประสงค์คุยแต่ศีลแต่ธรรมโอ้ยเขาว่าเหม็นขี้แขกแน่ขันดูดีๆมาเห็นบอกกันเมาหรอกหรือมาคุยธรรมะธรรมโมไผ่เชื่อดีจะบอกธรรมเขาทำพระพุทธธรรมดีเบิดดีเท่านั้นดีตัวยังจะกินเราโอ้ยมันเลิกบ่ได้มันดีจะบอกเราบ่ดีเสื้อมันจะบอกพระพุทธธรรมมันเสื้อเป็นยังจะเลิกเลิกบ่ได้บาทนี่บาทเล่าสิตายเล่าไข่บาดสิตายแล้วคิดใจแล้วเออแต่พระพุทธธรรมประสงค์ตายไปตายไปแล้วไปเป็นสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้ามาพระพวกไอ้พี่น้องน้องกันในถามพวกพี่น้องสาวพญาบทก็ถามว่าสารการ ทำกาละแล้วมีคติไปไหนพระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตเขาไปเพิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่พอใจของเขาพวกกษัตริย์หนุ่มๆตบมือไปนั่นไปไม่ได้ท่านขันสารการนี่นี่ไปขึ้นสวรรค์ไถ่สิตรงนรกจะคนนั่งอยู่น้ำมูลนี่ท่านกินเหล้าท่านหัวล้านน้ำมาแล้วพอจะไปขึ้นสวรรค์ซุ่มนี่แห้งจะไปตกนรกแห้งจะขึ้นเพราะว่าพวกได้กินพระพุทธเจ้าว่าแมนอยู่แต่กี่เรากินบัลเล่าไข่เราสิตายเรากินจูบอบวกยาว่าเต้นเหล่าเขาแล้วก็บอกินบัสิตายเราบอกินเขาบอกินละยังสมาทานสิงบัสิตายสมาทานสิงสินหาถือได้ยังดีมันยังบาดเนี่ยมันบัสิตายแล้วเพราะนั้นพ่อแม่โบราณเท่าไหร่ย่ามผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อยู่ในสินในถ้ำพระเพิ่นขึ้นไปเยี่ยมพระในเพิ่นให้ไปเยี่ยมคนไข้เป็นอุบาสกให้สินยังแม่ว่าดำ